นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมหาสกุลุทายิสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อสกุลุทายีสูตรใหญ่นั่งได้สดับมาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชคฤห์ก็สมัยนั้นแลปริภาชกผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากคือปริภาชกชื่ออันนภาระปริภาชกชื่อวรตระปริภาชกชื่อสกุลุทายีและปริภาชกเหล่าอื่นล้วนมีชื่อเสียงอาศัยอยู่ในอารามของปริภาชกอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่นกยูงครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงหรือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ลำดับนั้นได้ทรงมีพระดำริว่าก็เวลานี้อย่างเช้าเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในเขตกรุงราชคฤห์ทางที่ดีเราควรเข้าไปหาสักกุลุทายีปริภาชกจนถึงอารามอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่นกยูงดีกว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ทำตามพระดำริแล้วสมัยนั้นสักกุลุทายีปริภาชกกำลังนั่งอยู่กับปริภาชกบริษัทหมู่ใหญ่ผู้กำลังสนทนาถึงเดรัจฉานคาถาต่างๆด้วยเสียงดังอื้ออึงคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอมาตย์เรื่องกองทัพเรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเตร็จเรื่องโลกเรื่องมหาสมุทรเรื่องความเจริญและความเสื่อมอย่างต่างๆสักกุลุทายีปริภาชกได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยก่อนอย่าส่งเสียงอื้ออึงพระสมณโคดมกำลังเสด็จมาพระองค์เป็นคนชอบเสียงเบาทรงแนะนำให้พูดกันเบาๆตรัสสรรเสริญคุณของคนที่พูดเสียงเบาบางทีพระองค์ทรงทราบว่าบริษัทเสียงเบาแล้วอาจจะเสด็จเข้ามาหาก็ได้ลำดับนั้นปริภาชกทั้งหลายก็ได้พากันนิ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้เสด็จเข้าไปหาสักกุลุทายีปริภาชกถึงที่อยู่ปริภาชกได้ทูลเชื้อเชิญพระผู้มีพระภาคด้วยคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ามาเถิดขอต้อนรับเสด็จนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาที่นี้ขอพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดอาสนะนี้ปูลาดไว้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดไว้แล้วแม้สักกุลุทายีปริภาชกก็เลือกนั่งณที่สมควรที่ต่ำกว่าข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามสักกุลุทายีปริภาชกว่าอุทายีก็บัดนี้ท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เรื่องที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเวลานี้ของงดไว้ก่อนเถิดเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงสดับได้ในภายหลังโดยไม่ยากก็แต่ว่าในวันก่อนๆพวกสมณพราหมณ์ผู้มีลัทธิต่างกันได้มาประชุมกันที่ศาลาถกแถลงได้สนทนากันในเรื่องที่ว่าเป็นลาภของชาวอังคะและชาวมคธแล้วหนอชาวอังคะและชาวมคธได้ดีแล้วหนอที่สมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นอาจารย์เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าดีเข้าจำพรรษาณกรุงราชคฤห์ได้แก่ปุรณกัสสปะมัคคลิโคสาละอาชิตาเกสกัมพลปุทากัจจายนะสัญชัยเวลาทบุตรและนิกรณนาทบุตรเหล่านี้ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีรวมทั้งพระสมณโคดมแม้นี้ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นคณาจารย์มีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิพระองค์ก็เสด็จจำพรรษาณกรุงราชคฤห์เหมือนกันบรรดาท่านสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเหล่านั้นใครเล่าหนอที่สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาและสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วอาศัยใครเล่าอยู่ก็ในที่ประชุมนั้นสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวว่าครูปุรณกัสสปะนี่แหละถึงจะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิแต่สาวกทั้งหลายก็ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาและสาวกทั้งหลายสักการะเคารพแล้วก็ไม่อาศัยครูปุรณกัสสปะอยู่เรื่องเคยมีมาแล้วครูปุรณกัสสปะแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกคนหนึ่งของครูปุรณกัสสปะได้ส่งเสียงขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายอย่าถามเนื้อความนี้แก่ครูปุรณกัสสปะเลยครูปุรณกัสสปะไม่รู้เนื้อความพวกนี้พวกเราสิจึงจะรู้เนื้อความพวกนี้ท่านจงถามเนื้อความนี้กับพวกเราเถิดพวกเราจะอธิบายให้ท่านฟังก็เรื่องนั้นก็เคยมีมาแล้วครูปุรณกัสสปะยกมือทั้งสองขึ้นแล้วกล่าวขอร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายจงเงียบเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงไปเลยท่านพวกนี้จะถามพวกท่านไม่ได้แต่ถามเราได้เราจะอธิบายให้ท่านพวกนี้ฟังแต่ก็ห้ามไม่ได้อันหนึ่งสาวกของครูปุรณกัสสปะเป็นอันมากพากันยกโทษแก่กันและกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้แต่ผมรู้ทั่วถึงท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ผมปฏิบัติถูกคำพูดของผมมีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้แปรผันไปแล้วผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วผมข่มคำของท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้ไขคำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดก็แล้วพากันหลีกไปพวกสาวกไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาครูปุรณกัสสปะด้วยอาการอย่างนี้และเมื่อสาวกทั้งหลายไม่สักการะเคารพอยู่ด้วยแล้วครูปุรณกัสสปะก็ไม่โกรธเพราะเป็นการตำหนิที่ชอบธรรมก็สมณะพราหมณ์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าแม้ครูมัคคลิโกสาละนี้ครูอชิตาเกสกัมพลครูปะกุทักกัจจายนะครูสัญชัยเวลาทบุตรครูนิกรณนาทบุตร ซึ่งจะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะแต่สาวกทั้งหลายก็ไม่สักการะเคารพนับถือบูชาไม่เข้าอาศัยอยู่ด้วยครูนิครนนตบุตรก็ไม่โกรธเพราะเป็นการตำหนิที่ชอบธรรมและมีสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมพระองค์นี้ทรงเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือแล้วก็ยังเข้าอาศัยพระองค์อยู่เรื่องเคยมีมาแล้วพระสมณโคดมแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกของพระโคดมรูปหนึ่งไอขึ้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์รูปหนึ่งก็ใช้เข่าสะกิดเตือนให้รู้ว่าท่านจงเงียบเสียงอย่าส่งเสียงดังไปพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายกำลังแสดงธรรมก็ในเวลาที่พระโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอของสาวกของพระโคดมเลยหมู่มหาชนมุ่งหวังที่จะฟังธรรมนั้นว่าเราทั้งหลายจะฟังธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พวกเราบุรุษบีบรังพึ่งซึ่งปราศจากตัวอ่อนที่สี่แยกทางหลวงหมู่มหาชนก็มุ่งหวังที่จะได้น้ำพึ่งนั้นแม้ฉันใดในเวลาที่พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้สาวกของพระสมณโคดมผู้บาดหมางกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วลาสิกขาออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็ยังกล่าวสรรเสริญพระศาสดากล่าวสรรเสริญพระธรรมและกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ไม่ติเตียนผู้อื่นติเตียนเฉพาะตนเองว่าถึงพวกเราจะได้มาบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้แต่ไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตได้เป็นคนไม่มีบุญมีบุญน้อยเสียแล้วก็สาวกของพระสมณโคดมเหล่านั้นจะเป็นอารามิกชนก็ดีเป็นอุบาสกก็ดีก็ยังสมาทานประพฤติสิกขาบท5ประการสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระสมณโคดมด้วยอาการอย่างนี้แล้วยังอาศัยอยู่กับพระสมณโคดมด้วยเมื่อสักกุลุทายิปริภาชกกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าอุทายีเธอพิจารณาเห็นธรรมะกี่ประการที่มีอยู่ในเราซึ่งเป็นเหตุให้สาวกของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยเราอยู่ด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมะ5ประการในพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคแล้วยังเข้าอาศัยอยู่ด้วย5ประการนั้นมีอย่างไรคือ1พระผู้มีพระภาคทรงเสวยพระกายอาหารน้อยและทรงกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นข้อที่1ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาและเข้าอาศัยอยู่ด้วยข้อที่2พระผู้มีพระภาคทรงสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นี้เป็นธรรมข้อที่2และ3พระผู้มีพระภาคทรงสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้นี้เป็นเหตุในข้อที่3และข้อที่4พระผู้มีพระภาคทรงสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และข้อที่5 พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัดข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นข้อที่ 5 ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพบูชาพระผู้มีพระภาคแล้วยังเข้าอาศัยอยู่ด้วยข้าพระองค์เห็นธรรมะ5ประการนี้แหละอุทายีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วยังเข้าอาศัยอยู่ด้วยด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมเสวยพระกายาหารน้อยโดยเท่านั้นก็แต่ว่าสาวกทั้งหลายของเราฉันอาหารเพียงหนึ่งโกสะคือถ้วยเล็กๆ เพียงครึ่งถ้วยเล็กๆก็มีเพียงเท่าผลมะตูมก็มีเพียงครึ่งผลมะตูมก็มีส่วนเราสิบางครั้งฉันอาหารเสมอขอบปากบาทก็มียิ่งกว่าก็มีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมฉันพระกยาหารน้อยเพียงเท่านั้นสาวกทั้งหลายที่ฉันอาหารเพียงหนึ่งโกสะบ้างเป็นต้นเหล่านั้นก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราเป็นแน่อุทายิถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราด้วยเพียงเข้าใจว่าพระสมณโคดมทรงสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้เพียงเท่านั้นก็แต่ว่าสาวกทั้งหลายของเราเป็นผู้ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดทั้งครองจีวรเศร้าหมองด้วยเธอเหล่านั้นเลือกเก็บผ้าที่ไม่มีชายจากป่าช้าบ้างจากกองอยากเยื่อบ้างจากร้านตลาดบ้างแล้วนำมาทำเป็นผ้าสังฆติใช้ก็มีส่วนเราสิบางคราวก็ใช้กระบดีจีวรเนื้อแน่นเย็บด้วยเส้นได้เหนียวเส้นได้ละเอียดเช่นกับขนน้ำเต้าถ้าสาวกทั้งหลายจะสักการะบูชาแล้วเข้าอาศัยอยู่ด้วยกับเราเพียงเพราะความที่มีจีวรสันโดษตามมีตามได้ก็สาวกทั้งหลายที่ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดทรงจีวรเศร้าหมองก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วเข้าอยู่อาศัยกับเราเป็นแน่อุทายิก็ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมทรงสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ก็แต่ว่าสาวกทั้งหลายของเราที่เป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดยินดีในวัดคือการรับพัตหารทั้งดีและเลวเธอเหล่านั้นเมื่อเข้าไปถึงเราแวกบ้านแล้วถึงใครจะนิมนต์ด้วยอาสนะก็ไม่ยินดีส่วนเราสิบางครั้งก็ฉันในที่นิมนต์ล้วนแต่เป็นข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่เขานำกากออกแล้วมีแกงและกับข้าวหลายอย่างถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพบูชาและเข้าอยู่อาศัยด้วยกับเราเพียงเพราะอาศัยเหตุว่าพระสมณโคดมสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้พวกเหล่าสาวกผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดถือการเที่ยวตามลำดับตรอกเป็นวัดก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่ในธรรมนี้แน่อุทายิก็ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วเข้าอาศัยอยู่ด้วยด้วยเหตุเพียงแค่ว่าพระสมณโคดมทรงสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ก็แต่ว่าสาวกทั้งหลายของเราถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเธอเหล่านั้นไม่เข้าไปที่มุงบังตลอด8เดือน ส่วนเราสิบางครั้งอยู่ในเรือนยอดที่ฉาบทาข้างในและข้างนอกลมเข้าผ่านไม่ได้มีลิ่มสนิทชิดกันมีหน้าต่างเปิดปิดได้ก็ถ้าสาวกทั้งหลายเข้าอาศัยอยู่กับเราเพราะเหตุเพียงความสันโดษในเสนาสนะตามมีตามได้พวกเราภิกษุผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดไม่เข้าที่มุงบางหกเดือนสาวกเหล่านั้นก็จะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วให้เราเข้าไปอาศัยอยู่ด้วยเป็นแน่อุทายิถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัดดังนี้นั้นก็แต่ว่าสาวกทั้งหลายของเราผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดคือเสนาสนะอันสงัดคือป่าชัดอยู่เธอเหล่านั้นย่อมมาประชุมท่ามกลางสงฆ์เฉพาะเวลาสวดปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือนส่วนเราสิบางคราวก็มากไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาเดรตีสาวกของเดรตีก็ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราและเข้าอาศัยอยู่กับเราด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สงัดและกล่าวสรรเสริญความสงัดเท่านั้นสาวกทั้งหลายผู้ที่เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดก็จะไม่เคารพนับถือสักการะบูชาเราอุทายิสาวกทั้งหลายย่อมไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยอยู่ด้วยกับเราด้วยธรรมะห้าประการนี้อุทายิแต่มีธรรมะห้าประการอื่นอีกซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาและเข้าอาศัยอยู่กับเราด้วยห้าประการอย่างไรคือ 1. สาวกทั้งหลายย่อมสรรเสริญเราในอธิศีลคือศีลอันยิ่งว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยศีลขันธ์อย่างยิ่งการที่สาวกทั้งหลายของเราสรรเสริญเราในอธิศีลว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยศีลขันธ์อย่างยิ่งนี้แหละเป็นธรรมะประการที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาแล้วเข้าอาศัยอยู่กับเราด้วยข้อที่สองสาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในญาณทัศนะอันยอดเยี่ยมว่าพระสมณโคดมเมื่อทรงรู้เองก็ตรัสว่าเรารู้เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสว่าเราเห็นทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมิใช่เพื่อไม่รู้ยิ่งทรงแสดงธรรมมีเหตุผลพร้อมมิใช่ไม่มีเหตุผลพร้อมทรงแสดงธรรมประกอบด้วยปาฏิหาริย์คือน่าทึ่งมิใช่ไม่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์ก็การที่สาวกทั้งหลายของเราสรรเสริญในญาณทัศนะอันยอดเยี่ยมของเรานี้แหละเป็นธรรมประการที่สองซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วเข้าอาศัยอยู่ด้วยข้อที่สามสาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิปัญญาว่าพระสมณโคดมมีพระปัญญาประกอบด้วยพระปัญญาขันธ์อันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่พระสมณโคดมจะไม่ทรงเล็งเห็นถ้อยคำที่ยังไม่มาถึงหรือจะไม่ทรงข่มถ้อยคำโต้เถียงของฝ่ายอื่นที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นไปตามธรรมถูกต้องเหตุผลด้วยดีอุทายีท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรมีบ้างไหมหนอที่สาวกทั้งหลายของเราเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ จะพึงพูดสอดขึ้นมาข้อนั้นไม่มีพระเจ้าค่ะอุทายิเราไม่หวังการพร่ำสอนจากสาวกทั้งหลายที่แท้สาวกทั้งหลายย่อมหวังการพร่ำสอนจากเราเท่านั้นการที่สาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิปัญญาว่าพระสมณโคดมทรงมีพระปัญญาประกอบด้วยพระปัญญากันอันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่พระสมณโคดมจะไม่ทรงเล็งเห็นถ้อยคำที่ยังไม่มาถึงหรือจะไม่ทรงข่มถ้อยคำโต้เถียงของฝ่ายอื่นที่เกิดขึ้นแล้วให้ถูกต้องตามธรรมด้วยดีนี่แหละเป็นธรรมะประการที่สามซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วเข้าอาศัยอยู่ด้วยข้อที่สี่สาวกทั้งหลายของเราถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วถูกความทุกข์ครอบงำแล้วเพราะทุกใดเธอเหล่านั้นจึงเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขอริยสัจนั้นเราเมื่อถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขอริยสัจก็ตอบได้เราทำให้เธอเหล่านั้นมีใจยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหาเธอเหล่านั้นเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขสมุทัยถามถึงทุกขนิโรธอริยสัจถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเราถูกเธอเหล่านั้นถามในเรื่องของอริยสัจก็ตอบได้เราทำให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีแช่มชื่นด้วยการตอบปัญหาก็การที่สาวกทั้งหลายของเราผู้ถูกความทุกข์ท่วมทับครอบงำแล้วเพราะทุกใดเข้ามาหาเราแล้วสอบถามในเรื่องของอริยสัจสี่เราก็ตอบไม่ได้นี่แหละเป็นธรรมะประการที่สี่ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วยังเข้าอาศัยอยู่ด้วยและก็ที่ห้าเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามย่อมเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ได้คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เพราะการเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นแลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีคือบรรลุเป็นพระอรหันต์อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามในการเจริญสัมมัปปธานสี่คือสร้างฉันทะความพยายามความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น 2. สร้างฉันทะมีความพยายามความภาคเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายไปความเจริญความไพบูลย์ความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเพราะเจริญสมัปปทานสี่ประการเหล่านี้แหละสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามได้เจริญอิทธิบาท4คือการเจริญอิทธิบาทโดยมีสมาธิที่เกิดฉันทะมีความเพียรมุ่งมั่น คือประธานสังขาร 2. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยสมาธิที่เกิดจากวิริยะมีความเพียรมุ่งมั่น 3. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยสมาธิที่เกิดจากจิตตะและที่เกิดจากวิมังสามีความเพียรมุ่งมั่นเพราะเจริญอิทธิบาท4ประการนี้แหละสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติทั้งหลายแก่สาวกของเราสาวกของเราผู้ปฏิบัติตามได้เจริญอินทรีย์ 5คือเธอในกรณีนี้เจริญอินทรีย์คือศรัทธาที่ทำให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญอินทรีย์คือวิริยะเจริญอินทรีย์คือสติเจริญอินทรีย์คือสมาธิและเจริญอินทรีย์คือปัญญาที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้และเพราะอินทรีย์5ประการเหล่านี้แลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อุทายิอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามก็เจริญพละ5คือธรรมะที่เป็นกำลัง5ประการคือเธอในกรณีนี้เจริญพละคือศรัทธาที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้สองเจริญพละคือวิริยะเจริญพละคือสติเจริญพละคือสมาธิเจริญพละคือปัญญาที่จะให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เพราะเจริญพละ5ประการเหล่านี้แหละสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายในเรื่องการเจริญโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้7ประการคือเธอในกรณีนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยความวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความสลัดคืน 2. เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์และเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างอาศัยความวิเวกอาศัยความวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความสละคืนคือโพชฌะเพราะเจริญโพชฌงค์7ประการนั้นแหละสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8คือเธอในกรณีนี้เจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเราเจริญให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อุทายิอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามเจริญวิโมกข์คือทำเครื่องหลุดพ้น8ประการคือ1สาวกผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี่เป็นวิโมกข์ประการที่1ก็ที่2สาวกผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอก นี่เป็นวิโมกข์ประการที่สองสาวกน้อมใจไปว่างามนี่เป็นวิโมกข์ข้อที่สามสาวกบรรลุอากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศไม่มีที่สุดเพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญาเพราะการไม่ทำไว้ในใจซึ่งนานัตตสัญญานี่เป็นวิโมกข์ประการที่สี่สาวกล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแหละอยู่นี่เป็นวิโมกข์ประการที่ห้าสาวกล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยการทำในใจว่าอะไรอะไรก็ไม่มีนี่เป็นวิโมกข์ประการที่หกสาวกก้าวล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวะสัญญานาสัญญายตนะอยู่นี่เป็นวิโมกข์ประการที่เจ็ดสาวกก้าวล่วงเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธนี่เป็นวิโมกข์ประการที่แปดอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายในเรื่องการเจริญอภินพายตนะ8ประการคือสาวกผู้หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปสัญญาภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภินพายตนะประการที่หนึ่งข้อที่สองสาวกผู้มีรูปสัญญาภายในเห็นรูปสัญญาทั้งหลายภายนอกมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้แล้วมีสัญญาเหล่านี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิญญายตนะประการที่หนึ่งข้อที่สองสาวกผู้หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่ว่ามีสีสันดีหรือไม่ดีสามารถครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภินพายตนะประการที่สองข้อที่สามสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปสัญญาทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภินพายตนะประการที่สามข้อที่สี่สาวกผู้หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภินพายตนะประการที่สี่ข้อที่ห้าสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มดอกผักตบที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มหรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉะนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภินพายตนะข้อที่ห้าข้อที่หกสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายใน เห็นรูปสัญญาภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มเช่นดอกกัญญาที่เหลืองหรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เหลืองมีสีเหลืองเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันนี้เป็นอภิญญายตนะประการที่6แล้วก็ที่7สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปสัญญาภายนอกที่มีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มคือดอกชบาที่แดงหรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองข้างที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิญญายตนะประการที่7แล้วก็ที่8สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปสัญญาภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มดังดาวประกายพฤกษ์ที่ขาวหรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่ขาวสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิญญายตนะประการที่8เพราะเจริญอภิญญายตนะ8ประการเหล่านี้แหละสาวกของเราเป็นอันมากจึงบรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อุทายิอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามเจริญกสิณญายตนะคือบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์สิบประการคือ 1. สาวกย่อมรู้ชัดกสิณดินคือปฐวีกสิณเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณข้อที่ 2. ย่อมรู้ชัดอาโปกสิณคือกสิณน้ำ 3. ย่อมรู้ชัดเตโชกสิณคือกสิณไฟ 4.ย่อมรู้ชัดวาโยกสิณคือกสิณลม 5. ย่อมรู้ชัดนีละกสิณคือกสิณสีเขียว 6. ย่อมรู้ชัดปีตกสิณคือกสิณสีเหลือง 7. ย่อมรู้ชัดโลหิตกสิณคือกสิณสีแดง 8. ย่อมรู้ชัดโอทาตกสิณหรือกสิณสีขาว9. ย่อมรู้ชัดอากาสะกสิณคือกสิณที่ว่างเปล่าและ10สาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดวิญญาณกสิณคือกสิณวิญญาณทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณเพราะเจริญกสิณายตนะ10ประการเหล่านี้แหละสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อุทายิอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญฌานสี่ประการคือเธอในกรณีนี้ประสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย จึงบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เธอทำกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีเปรียบเหมือนพนักงานส่งสนานหรือลูกมือของเขาผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสำริดแล้วพรมน้ำหมักไว้ให้เป็นก้อนพอตกเย็นก้อนถูกตัวที่ยางซึมไปจับก็ติดกันหมดไม่กระจายออกฉันใดก็ฉะนั้นข้อที่สองเธอนั้นพระสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเธอทำกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิส่วนในส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกเป็นวังบนไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งทางด้านตะวันออกตะวันตกทั้งเหนือหรือทางใต้ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห้วงน้ำนั้นทำให้ห้วงน้ำนั้นชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องได้เลยฉะนั้นก็ฉะนั้นแล้วก็ที่สามเธอนั้นเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่เบิกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามเธอนั้นทำกายนี้ให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยสุขอันไม่มีปีติส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่สุขไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีเปรียบเหมือนในกอบัวเขียวกอบัวหลวงหรือกอบัวขาวดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าที่เจริญในน้ำแต่ยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซึมซาบด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดจนตลอดรากส่วนใดส่วนหนึ่งของดอกบัวนั้นที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีฉะนั้นก็ฉะนั้นแล้วก็ที่สี่เธอนั้นเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสจะไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมแล้วฉะนั้นก็ฉะนั้นเพราะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้วเจริญฌาน4ประการนี้แหละสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อุดายิก็อื่นยังมีอีกเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามก็รู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้คุมกันเป็นรูปร่างประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงแท้ต้องอบต้องนวดเฟ้นมีอันแตกกระจายเป็นธรรมดา วิญญาณของเราอาศัยเนื่องอยู่ในกายนี้เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงดงามสดใสมีแปดเหลี่ยมเจริญในนี้แล้วเป็นประกายได้สัดส่วนมีได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวหรือสีนวลร้อยอยู่ข้างในคนตาดีหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางในมือแล้วพิจารณาก็รู้ว่าแก้วไพฑูรย์นี้งดงามโชติช่วงสดใสเจริญในดีแล้วมีได้ร้อยอยู่ในแก้วเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวดังนี้ก็นี้แม้ฉันใดสาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นเพราะเจริญกระทำให้มากปฏิบัติตามอยู่ย่อมรู้ชัดซึ่งวิปัสสนาญาณอย่างนี้จะได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเนรมิตกายอื่นจากกายนี้มีรูปเกิดแต่ใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องเปรียบเหมือนคนชักไส้ออกจากหญ้าปล้องเขาเห็นอย่างนี้ว่านี่คือหญ้าปล้องนี่คือไส้หญ้าปล้องเป็นอย่างหนึ่งไส้ก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ไส้ถูกชักออกมาจากหญ้าปล้องนั่นเองหรือเปรียบเหมือนคนชักดาบออกจากฝักเขาเห็นอย่างนี้ว่านี้คือดาบนี้คือฝักดาบเป็นอย่างหนึ่งฝักเป็นอย่างหนึ่งแต่ดาบถูกชักออกมาจากฝักนั่นเองหรือคนดึงงูออกจากคราบเขาก็เห็นอย่างนี้ว่านี้คืองูนี้คือคราบงูเป็นอย่างหนึ่งคราบก็เป็นอย่างหนึ่งแต่งูถูกดึงออกจากคราบนั่นเองก็นี้ฉันใดก็ฉันนั้นสาวกพระปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกจึงเนรมิตกายนั้นแหละได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่จะได้ตรัสถึงข้อปฏิบัติในเรื่องอิทธิวิทยานทิพยโสตธาตุเจโตปริยญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณทิพยจักษุญาณจะได้ตรัสในข้ออาสวัคคยญาณดังต่อไปนี้ว่าอุทายิอีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะไปได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเปรียบเหมือนสระน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวอยู่บนยอดภูเขาคนมีตาดียืนอยู่ที่ขอบสระนั้นจะเห็นหอยโข่งบ้างหอยกาบบ้างก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลากำลังแหวกว่าอยู่บ้างหยุดอยู่บ้างในสระนั้นเขาจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุ่นมัวหอยก้อนกรวดและก้อนหินหรือฝูงปลาเหล่านี้กำลังแหวกว่าอยู่ก็มีหยุดอยู่ก็มีในสระนั้นก็นี่แม้ฉันใดเราก็ได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามย่อมทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองอยู่ในปัจจุบันนั้นเราปฏิบัติตามก็ปฏิบัติแล้วรู้แจ้งวิมุตตินั้นแหละสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่นี่แหละเป็นธรรมะประการที่5ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วยังเข้าอาศัยอยู่ด้วยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้ว สักกุลุตายีปริภาชกมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหละมหาสักกุลุตายีสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ